produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 11 powiatów z obostrzeniami. Listę opublikowało Ministerstwo Zdrowia. W Warszawie uczczono ofiary sowieckiej represji. Jest wyrok za porwanie biznesmena i dziecko. Uzasadnienie jest niejawne, podobnie jak proces. Z 3 do 11 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi ze wzrostem zakażeń koronawirusem. W czerwonej strefie znalazły się 3 powiaty, a w żółtej 8, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W strefie czerwonej znalazły się powiat bytowski, województwo pomorskie, powiat milicki, województwo dolnośląskie, powiat kluczborski, województwo opolskie. W strefie żółtej, w województwie małopolskim, powiat nowotarski i myślenicki, województwo kujawsko-pomorskie, powiat aleksandrowski, województwo opolskie, powiat głubczycki, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki i w województwie pomorskim, powiat kartuski. Kolejny tydzień na liście jest powiat tatrzański i gostyniński. Na liście ostrzegawczej, gdzie również rośnie liczba zakażeń koronawirusem, jest 6 powiatów: augustowski, olkuski, trzebnicki, opolski, ostrowski i tucholski. Zaktualizowana lista będzie obowiązywała od soboty. Lokalna kwarantanna od jutra dla mieszkańców północno-wschodniej Anglii. Zakazane będą spotkania osób z różnych gospodarstw domowych, a restauracje i puby będą musiały zamykać drzwi o 22. Zaostrzone środki są koniecznością, mówi brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Obserwujemy niepokojący wzrost liczby przypadków. Wczoraj zanotowaliśmy ich niemal 4 tysiące. W tym tygodniu liczba pacjentów podłączonych w szpitalu do respiratorów przekroczyła 100. Po raz pierwszy od lipca walka z koronawirusem się nie skończyła. Jednocześnie brytyjski resort zdrowia zdementował informację o tym, że planowana jest dwutygodniowa całkowita blokada kraju na wzór tej z końca marca. Na warszawskim Muranowie przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie odbyła się uroczystość w hołdzie ofiarom sowieckiej agresji na Polskę. 81 lat temu, 17 września 1939 roku, doszło do napaści sowieckiej na Polskę. Podczas uroczystości odsłonięto m.in. tablicę upamiętniającą Wojciecha Ziembińskiego, pomysłodawcę pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek przypominał, że ten pomnik ma niezwykłą symbolikę. Ten wagon z tym lasem krzyży symbolizuje los Polski. Tym wagonem ku dołom śmierci miała zostać na zawsze wywieziona niepodległa Polska. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że agresja sowiecka, podobnie jak niemiecka, miała na celu zniszczenie Polski, co się nie udało. Polska nie umarła, bo żył duch Polski, bo nie było państwa, ale istniał naród, bo troska o to, aby odrodziła się wolna Polska, przetrwała w sercach, umysłach rodaków. Związek Sowiecki zajął terytorium Polski o powierzchni blisko 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkane przez około 13 milionów osób. Wśród nich było około 5 milionów Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Dla okupu porwali znanego krakowskiego biznesmena, 4 lata później 10-letniego chłopca. W obu przypadkach żądali kilkuset tysięcy euro okupu. Dziś obaj porywacze usłyszeli wyroki 15 i 2 lat więzienia. Dziecko po wpłaceniu okupu wypuszczono, porwany przedsiębiorca uwięziony w ciasnej skrzyni nie przeżył. Niewielkie rozmiary skrzyni, wymuszające przyjęcie półsiedzącej pozycji i ograniczające możliwość wykonywania ruchu, a nadto brak dopływu do jej wnętrza wystarczającej do prawidłowego oddychania ilości powietrza w powiązaniu z wiekiem pokrzywdzonego, powodowały jego szczególne udręczenie, skutkowało jego śmiercią w wyniku uduszenia. Mówiła sędzia Izabela Pękala. Prokuratura sprawdza też, jaka była rola mężczyzn w 5 głośnych zabójstwach popełnionych w latach 90. Chodzi m.in. o zabójstwo byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony. A teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trwa tydzień z europejskimi pucharami, będący jednocześnie taką chwilą prawdy polskich zespołów. Połowicznie jak na razie jesteśmy zadowoleni, bo Lech Poznań wywalczył awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, pokonując wczoraj Hammarby i to na wyjeździe w Szwecji. Teraz czas na pokaz siły w kwalifikacjach w wykonaniu Piasta, który w Gliwicach zagra z austriackim Hartbergiem, ale według trenera Waldemara Fornalika to, że jego drużyna gra u siebie, nie ma większego znaczenia. Różnie to bywa. Przede wszystkim mecz w Mińsku pokazał, że niekoniecznie miejsce jak gdyby faworyzuje teraz zespoły. Z tego względu, że są to mecze bez udziału publiczności. Inaczej to wygląda, kiedy drużyna ma za sobą doping. Myślę, że w tym momencie te szanse są wyrównane. Trzymamy mocno kciuki za Piasta, żeby w trzeciej rundzie eliminacji były trzy, a nie tylko dwa zespoły, czyli Lech i Legia. I tak, mniejsze kluby walczą o europejskie puchary, większe, takie jak Liverpool, cierpliwie czekają na ich rozpoczęcie w październiku. I jeszcze w miarę możliwości zbroją się. The Reds są już na ostatniej prostej, by pozyskać jednego z najlepszych piłkarzy zakończonej niedawno Ligi Mistrzów. Na Anfield Road prawie na pewno trafi Thiago Alcantara, a Bayern Monachium za Hiszpana ma zainkasować 30 milionów euro. Brzmi to trochę jak niemała promocja za tego 29-letniego pomocnika. I to w takiej formie. W jakiej dyspozycji jest Hubert Hurkacz? Oby w dobrej, bo jest już jedynym Polakiem, który pozostał w stawce turnieju w Rzymie. W drugiej rundzie odpadła wczoraj Magdalinet, w pierwszej już Iga Świątek i w deblu Łukasz Kubot. Cała nadzieja w Hurkaczu, który rozpoczął już mecz drugiej rundy z Rosjaninem Andrzejem Rublowem, ćwierćfinalistą ostatniego US Open swoją drogą. Teraz i na koniec kolarstwo. Czekamy na zakończenie 18 etapu Tour de France. Dlatego też spokojnie możemy przyjrzeć się innym wyścigom. Trwa ten dookoła Luksemburga, którego trzeci odcinek wygrał Niemiec John Degenkolb. Polacy zajęli odległe miejsca, ale też jest ich mniej w stawce, bo z powodu obaw o zakażenie koronawirusem z rywalizacji został wycofany Tomasz Marczyński. Na szczęście dalej i bez zdrowotnych kłopotów w Giro Rossa jedzie Katarzyna Niewiadoma. Za kolarkami siódmy etap, podczas którego najszybsza była Belgijka Lotte Kopecki, a Polka zajęła znakomite trzecie miejsce. Utrzymała zatem drugie w klasyfikacji generalnej i też zbliżyła się do prowadzącej Holenderki Annemiek van Vleuten. Kolejny sport po 19. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. W nocy pochmurno na wschodzie, w Tatrach spadnie deszcz, lokalnie na północnym zachodzie i w centrum mglisto. Od 3 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie, jutro w dzień słonecznie od 16 do 20 stopni, chłodniej tylko na obszarach podgórskich do 15. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A20s. Potrójny aparat. Za 499. Taniej o 300 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Hej, co to właściwie jest efekt domina? To jest wtedy, gdy inwestujesz złoty 50, a wygrywasz nawet 400 tysięcy złotych i kupujesz mnóstwo rzeczy, o których wcześniej marzyłeś. Już to widzę to motor albo motorówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Minilotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Minilotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens. Teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka. Teraz taniej o 300 zł. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. W tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Based HD Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. on your own, you do as you please. Having so much fun, but I lost the reason after all is said and done. But are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it, but now you're having fun. Ooh, you don't know what it is you've done. Ooh, you don't know that this was your mistake and your master plan. With all the drugs you take, you can understand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. Well, are you having fun? Well, are you still having fun? Set you straight if you let me stay. I hope I'm not too late. Now you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling low, you will always need it. Well, you know when you've been cheated. Yeah, you know when you've been defeated. Feeling low, you will always need it. And now you're having fun. And now you're still having fun. A Państwo, jak mają tę przyjemność, możemy umówić się na coś takiego. Jeśli w zasięgu Waszego Państwa wzroku jest gdzieś słońce, proszę w nie popatrzeć, bo ja też w nie patrzę. No, jakby dało się tam takie lustro wmontować, to byśmy na pewno się zobaczyli. Are you still having fun? Na pewno przyjemność mają ci, którzy posłuchali chwilę o rowerze, tak jak pan Paweł z Radomia, i wyobraźnia przypomniała piękne momenty z życia, kiedy to BMX komunijny został rozpakowany. Co się z nim wydarzyło? Proszę posłuchać. Dzień dobry, panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, kiedy BMX-a dostałem na komunię, to oczywiście była niedziela, to we wtorek już miał zbitą przednią lampę. Także długo się nie narzył, ale satysfakcja z jazdy była. Gdzieś tam do tej pory u rodziców w piwnicy on jest, tak? Także zobaczę, aż się przejadę, zobaczę, czy jest. Także pozdrawiam serdecznie, stały słuchacz, Paweł z Radomia. Pozdrawiam, panie Pawle. Radom, gorąco pozdrawiam. Ja pochodzę z Szydłowca, więc... Ale chyba na taką wycieczkę długą, 40-kilometrową, bym się na rowerze nie wybrał. Rzeczywiście, warto teraz zajrzeć do swoich garaży i miejsce, w których trzymamy różne rzeczy, także te historyczne dla nas, ale wspomnienia piękne przecież z BMX-em. A pamiętają państwo, takie korale jeszcze były na szprychach. Oj, było sporo tych gadżetów i akcesoriów. Ja jednak zatrzymam się odrobinę przy tym rowerze wodnym, bo rozbudziło to moją wyobraźnię. Niestety pan Tomasz sprowadził mnie trochę na ziemię. A propos rowerów, mam taką jakby uwagę, bo ten rower wodny wspomniany przed chwilą to rzeczywiście świetne rozwiązanie, tylko jest jeden problem z nim. No nie można z górki zjechać. No nie można, nie da się. I to mnie przekonało, panie Tomaszu. A zatem buty do biegania, bo za chwilę biegać będziemy z Krzysztofem Łoniewskim. Musimy się jakoś rozpędzić. Simply Red, Something Got Me Started, teraz w Trójce. Something got me started. You know that I will love you. We've parted, I truly know that I need you. I give it all up for you, I give it all up for you, I give it all up for you, I give it all up for you, I give it all up for you. Wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dawno w naszej audycji nie słyszeliśmy dietetyk dr Hanny Stolińskiej-Fiodorow, a ona jak zwykle mądrze podpowiada, co powinien zawierać talerz biegacza, czy generalnie talerz osoby aktywnej i stawiającej na zdrowe i długie życie. Tym razem pani doktor mówi, że to najwyższy czas, żeby jedzeniem, nie tylko treningiem, budować naszą odporność na jesień i zimę. Warto mieć tą dobrą odporność na jesień, żeby nie zatrzymywać się w treningach, w aktywności fizycznej, w bieganiu. Warto przede wszystkim zadbać o regularność posiłków, o dobry ich skład, o tym, żeby jeść dużo warzyw i owoców, szczególnie bogatych w witaminę C, bo to ona głównie odpowiada za odporność. I tu polecam szczególnie taki świetny superfoods jak Kamu Kamu. To jest jagoda, która zawiera najwięcej witaminy C ze wszystkich owoców. Dodatkowo natka pietruszki, czerwona papryka, na którą jest teraz sezon i w ogóle duże ilości warzyw surowych, bo niestety obróbka termiczna niweluje duże ilości witaminy C, bo aż 80%. Do dobrej odporności, do dobrej kondycji potrzebne jest nam białko. Postawmy na dużą ilość białka pochodzenia roślinnego, na przykład rośliny strączkowe, które dodatkowo zawierają też bardzo duże ilości żelaza. Potrzebne nam są pełnoziarniste produkty zbożowe, bogate w błonnik, a przecież błonnik to odporność, to nasze jelita. Polecam również babkę płeśnik, bo wiemy, że błonnik trochę tak obciąży nasz organizm, a babka płesznik ma dużo błonnika, a nie powoduje wzdęć, nie powoduje właśnie tego obciążenia. Zadbajmy też o dobrą ilość kwasów omega-3, czyli tłuste ryby morskie, orzechy włoskie, siemię lniane, olej rzepakowy, To są takie najważniejsze tipy, żeby dać nam i energię, i dobrą odporność. Powodzenia. Mówiła jak zwykle fachowo dr Hanna Stolińska-Fiedorow. My z kolei zawsze podkreślamy, że dieta to w życiu także aktywnych osób sprawa kluczowa, ważniejsza nawet od treningów. A teraz coś przyjemniejszego i od treningów, i od zdrowego jedzenia. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Dziś w konkursie do wygrania zestaw złożony z 3 voucherów Flyspot na bezpieczne latanie w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy, w Katowicach albo we Wrocławiu. To naprawdę gratka i kapitalna przygoda i dla dorosłych, i dla dzieci. Wartość zestawu wynosi aż 807 zł. Do voucherów do Flyspota dołączamy bardzo ciekawą książkę Miłki Raulin pod tytułem Siła marzeń, jak zdobyłam Everest. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533, koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i dieta. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18. Po 18 konkurs rozwiążemy i ogłosimy zwycięzcę na antenie, a regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Oczywiście kończąc audycję, nie zapominamy o naszych lepiej zorientowanych przyjaciółach biegowych. Igor Błachut uprzejmie donosi, że Aleksandra Hornik i Michał Olejnik z Grunwaldu Poznań zdobyli tytuły mistrzów Polski w biegu na orientację na dystansie klasycznym. W biegach sztafetowych najlepsze były również drużyny Grunwaldu. Wszystko to odbyło się w miniony weekend w malowniczej Puszczy Bukowej koło Szczecina. Na celebrowanie sukcesów nie ma jednak zbyt wiele czasu. Szalony sezon startowy pędzi dalej i już od piątku rozgrywana będzie zaległa z wiosny runda klubowych mistrzostw Polski. Zawody odbędą się na dystansach sprinterskim, klasycznym i w sztafetach. Zaś ich areną będą lasy w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej i Zagórza Śląskiego. Ozdobą weekendu będzie rywalizacja sprinterska, bo po raz pierwszy na potrzeby biegu na orientację zmapowany został bowiem piękny zamek Książ i jego przepiękne okolice. I to tyle na dziś. Słyszymy się jak zwykle na biegowo za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Czego nie zjem, to dobiegam. Może coś takiego mogliby Państwo przesłać. Nie wiem, zastanawię się głośno tylko, ale pani dietetyk powiedziała o tylu dobrych rzeczach, że bieganie odłożymy na później. as I stare across this ocean, and as I start a brand new day, my life ever be the same. Radują mnie Państwo z tym rowerem wodnym. Uch, jak dobrze mieć znajomych takich, którzy podadzą dłoń, jak już człowiek to nie. A propos tego roweru wodnego, jeden z naszych słuchaczy podsuwa taki oto pomysł z jazdą z górki. My tylko małe sprostowanie do jazdy rowerem wodnym z górki. Można jeździć, już są wodospady. To nieprawda, że nie można jeździć z górki. To tylko troszkę rozpędzić i jedziemy, no. No i jeszcze odrobina odwagi by się do tego wszystkiego przydała, a później to zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tak pomyślałem, że z rowerem wodnym jest ogromna zaleta, bo nie możemy złapać tak zwanej gumy. A co zrobić, kiedy w tym rowerze tradycyjnym trafi nam się jakaś dziura? Kochani, przypominam młodszej części słuchaczy, że jak się bierzemy za łatanie przebitej dętki, to najpierw trzeba miejsce przebite znaleźć, potem zmatowić papierem ściernym, żeby się łatka trzymała, posmarować klejem i uwaga, odczekać, aż klej nieco przyschnie. I wtedy kładziemy łatę i siedzimy na niej. I za kwadrat będzie sklejone. Wszystkiego dobrego, kłaniam się. Panie Tomaszu, kłaniamy się. Dzięki za tę podpowiedź. Uratował pan wielu pewnie teraz życie. Krew i łzy, to za mało, by być kim. Pozostało dróg na szczyt. Znów ostatni śmiał się będzie podły wróg. Nawet jeśli zdoła przejść triumfalny łuk. Nie, to nie jest me ostatnie słowo. Rekles, ostatnie słowo na antenie Trójki teraz. No a propos, jak już ta dętka będzie taka kompletna, ani jednej dziurki tam nie będzie, to ciśnienie. Proszę o nim pamiętać, żeby było takie właściwe. Za chwilę spojrzymy w niebo, a propos ciśnienia, to na razie w Warszawie 1011 hektopaskali.

kobiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Za chwilę do gór zajedziemy, dokładnie do Zakopanego, o autach na wynajem powiemy Państwu. To jeszcze szybkie przypomnienie w sprawie nagród od Krzysztofa w Biegam, bo lubię. 73533 to jest numer, pod który należy wysłać wiadomość SMS, a w nim połączyć dwa słowa: bieganie i dieta. Te najciekawsze nagrodzimy dzisiaj po godzinie 18. Your feet. Trójce teraz będzie wygodnie za sprawą auta, które można wypożyczyć. Takie rozwiązanie stosowane jest już w wielu miastach w Polsce. Z doświadczenia Państwu powiem, że jest to w jakimś sensie praktyczne. Może czasem niekoniecznie i nieekonomiczne, ale jak się dobrze zaplanuje trasę i porę przede wszystkim, w której się wypożycza auto, namierzy szybko miejsce parkingowe, to nie wychodzi wcale tak źle. Zakopane dołącza do grona miast z ekologicznymi autami na wynajem. Już od tego tygodnia mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z bezemisyjnego elektryka, by dostać się na przykład do Kuźnic lub na Palenicę Białczańską, skąd swój początek biorą najpiękniejsze tatrzańskie szlaki. Więcej powie Państwu Przemek Bolechowski. Cała idea będzie polegała na tym, że zdefiniowaliśmy trzy miejsca, w których będzie można samochody wypożyczyć. To w Kuźnicach, drugie miejsce przy Centrum Edukacji Przyrodniczej na Chałubińskiego, trzecie miejsce to Palenica Białczańska, czyli parking, z którego można dalej wędrować do Morskiego Oka. I w ramach tych trzech miejsc można samochody pożyczać, do tych trzech miejsc trzeba je również zwracać. Andrzej Popławski, jestem szefem elektromobilności. Co my chcieliśmy zrobić? Przede wszystkim chcieliśmy zabezpieczyć potrzebę ekologiczną, ale przy okazji chcieliśmy także w sprytny sposób połączyć bezemisyjność z funkcjonalnością i z estetyką i wydaje nam się, że nam to się bardzo dobrze udało. Turyści, którzy przyjeżdżają nad Morskie Oko, wydaje mi się, bardzo potrzebują też transportu, który jest i ekologiczny, ale też da możliwość po prostu zaparkowania. Myślę, że rower elektryczny to jest jeszcze lepsze rozwiązanie. Można dostrzec te walory przyrody i tak dalej. Można się w każdej chwili zatrzymać, samochodem już nie zawsze. My akurat bardziej jednak korzystamy z wysiłku trochę fizycznego i z tej frajdy, żeby się troszeczkę jednak tego sportu zażyć. I wiadomo, z samochodu też nie zobaczymy tych ładnych widoków i tak dalej, bo musimy się jednak skupić na tej drodze, nie? Wiadomo, że naszym głównym celem jest ochrona przyrody, no ale trudno też chronić Tatry bez wyjścia trochę poza te góry i bez ochrony środowiska, powietrza, tego, które na te Tatry napływa. Trudno chronić Tatrzański Park Narodowy i tą przyrodę bez ochrony otoczenia. Po prostu trzeba wsiąść na rower albo założyć wygodne buty i rura w góry. Ja uważam, że po prostu należy chodzić, jeździć rowerami i tak dalej, a jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej. Fajny pomysł na pewno, ale ja uważam, że rower. Wszędzie nam rowery się dzisiaj przeplatają. Tatrzański Park Narodowy już od dłuższego czasu nie ukrywa, że najchętniej wszystkie swoje samochody zamieniłby na elektryczne. No ale jest jeden minus. Niestety mimo szybkiego rozwoju tej technologii wciąż zasięg takich pojazdów jest ograniczony. Dodatkowo uwaga, no przecież prosta sprawa. W Tatrach zimą temperatury spadają często poniżej minus 20 stopni Celsjusza. A to może znacznie skrócić zasięg elektrycznego samochodu. Tak czy inaczej warto spróbować, jeśli jest taka okazja. A nuż uda się. Rozbijam drzazgiem mebla, zresztą spada szkło i ciągle wyje w siekle, pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża, choć moja twarz ogromną maskę ma. Paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie tak dzieje się. Mów, do mnie mów. Sam wszystko w gruz, w rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Udaje, że wszystko jest okej. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża. Wciąż w głębi mnie zwracam się. Mów, do mnie mów, ty dzwonię znów. Biały szum. tyle słów. Dwie dwójki i siedem trójek, a i na ostrzu noża stanęła sprawa tych wodnych rowerków. Dobrze, że są tacy, którzy ich bronią. Dzień dobry. W sprawie tych rowerów wodnych, one jakieś takie dyskryminowane są. Przecież nikt komu nie broni zadłać ten rower pod pachę i pojechać w góry. Są piękne potoki górskie, które można pokonywać zarówno z górki, czyli taki klasyczny downhill, jak i pod górkę. A jak się trafi na wodospad, no to nie ma problemu, że można uprawiać wspinaczkę górską, wodną, rowerową, znaczy się, nie ma problemu. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. No przyczepka na kajak to rozumiem, ale na rowerek wodny takiego jeszcze nie widziałem. Państwa kreatywność mi się bardzo podoba, poznajemy się co prawda, ale mam nadzieję, że takich pomysłów będzie zdecydowanie więcej. Lenny Kravitz teraz, Low w trójce.